στους δρόμους. Πετάξτε λουλούδια. Πετάξτε λουλούδια. Χαρμόσυνα νέα. Οι καμπάνες να βαράνε. Βγείτε στους δρόμους, πετάξτε λουλούδια, χαρμόσυνα νέα, οι καμπάνες να βαράνε. Άμα δεν βρείτε λουλούδια, πετάξτε ό,τι άλλο βρείτε, είναι το μήνυμα, γιατί στις 6 το απόγευμα έχουμε διάγγελμα το 5ο, 6ο στη σειρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα πει τον οδικό χάρτη της ακύρωσης, ανάκλησης, προσωρινής μάλλον, των όποιων μέτρων, των μέτρων, για την ακρίβεια. Οπότε ο Άδωνης προηγείται πάντα και δίνει το στίγμα και σας παρακινεί να βγείτε στους δρόμους. Χαρούμενοι τώρα που έχει έρθει και ο Μάιος, που μας έχει φτάσει στην εξοχή που λέγαμε και παλιά. Βγείτε και ακούστε καμπάνες, χτυπήστε καμπάνες, πετάξτε λουλούδια ή οτιδήποτε άλλο με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα και αυτήν την πολύ αισιόδοξη εικόνα θέλησαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Έχει τροποποιηθεί ελαφρώς και η διαφήμιση του Σπύρου Παπαδόπουλου που μας έχει ζαλίσει όλο αυτό τον καιρό να μείνουμε μέσα στο σπίτι, όχι μόνο αυτός. Έχει τροποποιηθεί ελαφρώς η διαφήμιση, θα ακούσουμε ένα μικρό μέρος τώρα. Παιδιά, σας έχω βαρεθεί όλους, με έχετε κουράσει. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό, μένετε στο σπίτι και ακούστε με προσεκτικά τι θα σας πω. Είμαστε 24 ώρες το 24ωρο μέσα και δώσ' του παλμό και τραγούδι. Τραγούδι, το δωράκι παρατούρι, το δωράκι παρατούρι, συνέχεια. Δώσ' του νου, τα σημάνουν οι καμπάνε. Σόπα που κάνε, τα σημάνουν οι καμπάνε. Σόπα που κάνε, τα σημάνουν οι καμπάνε. Οι καμπάνες να βαράνε! Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό τους. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό τους. Οι καμπάνες να βαράνε! Παιδιά, σας έχω βαρεθεί όλους, με έχετε κουράσει. Ότι εμείς δεν έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε, να ακούμε. Το Σπύρο Παπαδόπουλο. Είδα και μια παρέμβαση στο τραγούδι. Το χώμα δεν είναι δικό μας, από ό,τι άκουσα. Είναι μόνο δικό τους και δικό τους. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ όταν θα τελειώσει ο κορονοϊός και θα έχουμε για άλλη μια φορά την τελευταία δεκαετία μόνο τα μέτρα μπροστά μας. Αλλά ας μην τα φέρουμε τόσο κοντά. Έχουμε άλλα θέματα να αντιμετωπίσουμε τώρα. Το χώμα το δικό τους και το δικό μας θα το βρούμε όταν έρθει η ώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση λαοί να μην βρουν το χώμα. Ποιανού είναι, σε ποιον ανήκει. Λαός που δεν το έχει βρει, δεν είναι και τόσο σωστός λαός, έχει να κάνει μόνο με τους κορονοϊούς και τους γενικότερα τους άλλους τους ιούς, γόνους, πολιτικούς και άλλα τέτοια. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος λοιπόν, τον ακούσαμε εδώ, μας έχει βαρεθεί λίγο, μας λέει πώς να πλύνουμε τα χέρια, μας λέει τι μέτρα να πάρουμε, μας λέει να κάτσουμε σπίτι. Το δεύτερο απόσπασμα της νέας ανανεωμένης διαφήμισης. Πρώτον, όχι κοινωνικότητες δεξιά-αριστερά. Παιδιά, μας πιάνει η εθνικιστική έκσταση. Ναι. Λίγο ψυχραιμία να πω. Δεύτερον, όχι babysitting στα εγγόνια. Θα μου πείτε τώρα οι γιαγιάδες, Σπύρο μου, αυτό είναι δύσκολο. Παρανομία και εμένα μου αρέσει. Εγώ από παρανομία. Τρίτον, μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας. Αυτό το είπε και ο Μαξ, το είπε και ο Έγκελς. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας. Αυτό το είπε και ο Μάρξ, το είπε και ο Έγκελς. Αφού το έχει πει ο Μάρξ και ο Έγκελς, πρέπει να το τηρήσουμε. Αυτοί ήξεραν, τα είχαν δει τα θέματα, είχαν δει και μπροστά και πάρα πολύ μπροστά. Είχαν δει και τι συνέβαινε στην εποχή τους, το είχαν αναλύσει μια χαρά. Έδωσαν στην ανθρωπότητα αυτό που έπρεπε να δώσουν. Υλικά πολύ ωραία, σχέδια πάρα πολύ ωραία, θεωρητικό υπόβαθρο άριστο. Από εκεί και πέρα η ανθρωπότητα, όταν έχει κέφια, δοκιμάζει. Όταν δεν έχει κέφια, δεν δοκιμάζει και κάθεται σπίτι φοβισμένη και αδύναμη. Σήμερα το βράδυ όμως θα δυναμώσουμε όλοι, γιατί θα βγει πάλι ο ηγέτης μας που μας έχει σώσει όλους. Θα κάνει το διάγγελμα, το γνωστό διάγγελμα, και μετά θα είναι υπουργοί, ο Τσιόδρας, όλοι να αναλύσουν τα μέτρα, τι θα γίνει, πώς θα ανοίξουν, πώς θα γίνει όλο αυτό σταδιακά. Οπότε, τι θα έχουμε σήμερα το βράδυ στις 6 ώρα, διάγγελμα είναι μια πρώτη απάντηση. Μια δεύτερη απάντηση είναι αυτή που μας λέει ο Άδωνης. Υπάρχει και μια ιδέα ότι όσο μπαίνουμε στο Μάιο και αυξάνουν τις μέσες θερμοκρασίες, τόσο ο ιός κατά κάποιο τρόπο, δεν λέω ότι εξαφανίζεται, λέω ότι ενδεχομένως αδυνατίζει. Άρα, από τον κύριο Μητσοτάκη θα ακούσουμε τις φάσεις άρσης των μέτρων με τη σειρά. Ο κύριος Πρωθυπουργός θα σαλπίσει. στο διάγγελμά του την αντίστροφη πορεία και θα δώσω το ρυθμό όπως κάνει από την αρχή αυτής της κρίσης. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρα μου. Μαύρα κοράκια με νύχια γάμψα. Φασισμός στην καθημερινή μας ζωή δεν επιτρέψει να περάσει. Στην αντίσταση και ο Σπύρος Παπαδόπουλος μετά το σάλπισμα που θα έχουμε 6 ώρα το απόγευμα, το νέο διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι έχει λείψει σε όλους, υπάρχει ως απορία, θα σας απαντηθεί τώρα. Τι έχει λείψει πάρα πολύ στον Άδωνη Γεωργιάδη? Αντιλαμβάνομαι την πίεση όλων και ασφαλώς και του Μακαριωτάτου και των ιερέων και των πιστών. Εδώ όμως έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και θα πρέπει μέχρι το τέλος να διατηρήσουμε αυτή την καλή εικόνα που έχουμε. Αυτή είναι η κοινή αγωνία όλων μας. Δεν σας κρύβω ότι και εμένα μου έχει λείψει πάρα πολύ μια θεία λειτουργία, να την ευχαριστηθώ. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, σώσον και διαφύλαξον ο Θεός ημάς οψάει. Αλληλούια, πέναλτια, αλληλούια, ποιος θα το χτυπήσει. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δεν σας κρύβω ότι και εμένα μου έχει λείψει πάρα πολύ μια θεία λειτουργία, να την ευχαριστηθώ. Τέτοια θεία λειτουργία, σαν αυτή που είχε κάνει ο Χάρη Κλίν από την ταινία Λαλούμ, που έδειχνε ότι όταν είχαν πάει στα χωριά οι τηλεοράσεις, δεκαετία του 70, του 80, πως όλοι ήταν προσιλωμένοι, ακόμη και ο ιερέας που έκανε τη λειτουργία, μισός απ' έξω από το ιερό, μισός μέσα, να βλέπει τον αγώνα τον ποδοσφαιρικό και να μπλέκει ψαλμωδίες μαζί με τα γκολ που έμπαιναν, τα πέναλτι και τα offside πολύ πετυχημένα στην εποχή τους. Έρχονται και κολλάνε τώρα γιατί του έχει λείψει μια θεία λειτουργία. Θέλει να πάει να προσευχηθεί, να βρει τον εαυτό του. Είναι λίγο έξαλλος τώρα τελευταία για τον Άδωνη, λέμε. Είναι λίγο έξαλλος, βγαίνει πάνω από 10 φορές σε κανάλια και ραδιόφωνα κάθε μέρα, επειδή του έχει λείψει θεία λειτουργία για να τον ηρεμήσει, να γίνει αυτός ο μαλακός, ο πράος, ο ηλίχιος τύπος που όλοι γνωρίζουμε και έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Συνάδελφος του Άδωνη και τώρα, αλλά κυρίως και παλιά όταν ήταν στο Λάος, τώρα σαν βουλευτές και ιδίως στο Κοινοβούλιο, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σου λέει ελληνική λύση, ξεφεύγει, δεν γίνεται. Τους στέλνουμε 3-4 το πολύ, τέλος. Δεν θα πάει στο 8-9-10, μόνο θα πάμε στο 10, στο 15 και θα κυβερνήσουμε. Γιατί αυτή η χώρα πρέπει κάποια στιγμή να έχει ελληνική κυβέρνηση πραγματική. Ελληνική. Θα πάμε στο 10, στο 15 και θα κυβερνήσουμε. Γιατί αυτή η χώρα πρέπει κάποια στιγμή να έχει ελληνική κυβέρνηση πραγματική. Ελληνική. Ωραία διαφήμιση αυτή. Πραγματική κυβέρνηση. Ελληνική, το λέει και πάρα πολύ ωραία. Το κρατάμε το αισιόδοξο, το θετικό. Είμαστε τέτοιοι τύποι, νομίζω και εσείς, ότι θα κυβερνήσει η ελληνική λύση. Θα κυβερνήσει με όλα τα φάρμακα που χρειάζονται. Γι' αυτό πουλάει φάρμακα από τώρα. Για να αντέξει ο κόσμος την ώρα που η ελληνική λύση, η ελληνική, θα κυβερνήσει με ελληνική κυβέρνηση. Τον ακούγαμε που τα έλεγε όλα αυτά. Καλά κάνει, τα λέει τώρα. Απευθύνεται στον κόσμο του. Συνηθισμένο όλο αυτό. Αυτού του τύπου τα κόμματα, τα μικρά που έρχονται, κάνουν μια εμφάνιση μία ή δύο τετραετίες και μετά εξαφανίζονται, διαλύονται, δεν υπάρχουν πια. Το έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια. Μας θύμισε λοιπόν όταν ακούγαμε τον Βελόπουλο, τον παλιό του πρόεδρο, τον Καρατζαφέρη, αλλά μας θύμισε και τον ίδιο τον εαυτό τον Βελόπουλο που έλεγε πάλι ως λαός θα κυβερνήσουν και τον Άδωνη που ως λαός και εκείνος έλεγε τότε θα κυβερνήσουν. Καταλαβαίνουν πλέον ότι είναι μονόδρομος να κυβερνήσει ο λαϊκός ορθόδοξο γερμός. Το μόνο κόμμα που δεν έχει καμία εξάρτηση από πουθενά. Θα κυβερνήσω κάποια ημέρα και θα δείτε τα αποτελέσματα. Ο λαϊκός ορθόδοξος ήρθε για να κυβερνήσει. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να απαντήσουμε στους Τούρκους όταν κυβερνήτης είναι ο πρόεδρός μας. Κυβερνήτης της Ελλάδος, κυβερνήτης του τόπου. Ο λαϊκός ορθόδοξος Καζαφέρης θα κυβερνήσουν. Ότι θα είμαστε κυβέρνηση είναι νομοτελειακό. Ωραία νομοτέλεια. Μια χαρά νομοτέλεια. Ακούσαμε και τον Άδωνη και τον Βελόπουλο. Όταν ήταν βουλευτές του Λάος, με τι πάθος ο Άδωνης και τότε, με το ίδιο πάθος έλεγε ότι θα κυβερνήσει ο Καρατζαφέρης. Με το ίδιο που λέει τώρα ότι κυβερνάει και είναι πάρα πολύ καλός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με το ίδιο πάθος που έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι ο Κυριάκος είναι ένας αστός και δεν έχει καμία σχέση με την Νέα Δημοκρατία που είναι λαϊκό κόμμα. Με το ίδιο πάθος που έβριζε τον Καραμαλή, με το ίδιο πάθος που τώρα υποστηρίζει τον Καραμαλή και λέει τι καλά που τα έκανε ο Καραμαλής. Με το ίδιο πάθος γενικότερα, γιατί το πάθος είναι κάτι χρειαζούμενο, κάτι πολύ καλό στις πολιτικές διεργασίες αυτού του τόπου, φαντάζομαι και άλλων τόπων. Ο Καρατζαφέρης θα κυβερνήσει. Ο Άδωνης έλεγε τότε θα κυβερνήσει. Ο Βελόπουλος λέει τώρα ότι θα κυβερνήσει. Ο Λεβέντης δεν λέει ότι θα κυβερνήσει. Θα το πει μάλλον κάποια στιγμή, επειδή έχει ένα άλλο σκαλί που πρέπει πρώτα να ανέβει. Η Ένωση Κεντρών είναι ο κεντρός χώρος. Και ο κεντρός χώρος έχει αποδείξει ότι είναι επτάψυχος. Επομένως θα υπάρχει η Ένωση Κεντρών και είμαι σίγουρος ότι θα επιτύχουμε και είσοδο στο Κοινοβούλιο. Εδώ έχουμε ένα βήμα πριν. Όπως ακούσατε, πρέπει να επιτύχει η είσοδο στο Κοινοβούλιο. Είναι σίγουρος ότι θα την επιτύχει. Την είχε επιτύχει το 2015, αλλά κάτι συνέβη στην πορεία. Έχασε τους βουλευτές, τον πολέμησαν οι Αμερικάνοι, όπως έλεγε, γιατί και ο ίδιος όμως είχε πολεμήσει τους Αμερικανούς. Τον πολέμησαν οι Γερμανοί, γιατί και ο ίδιος είχε πολεμήσει τους Γερμανούς. Αλλά να μείνουμε στους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν έκαναν πολύ σωστά, γιατί πολέμησαν τον Λεβέντη. Έβγαλαν το Λεβέντη από τη Βουλή. Δεν έχουμε εμείς το Λεβέντη στη Βουλή, έχουμε όλους τους άλλους. Και να τα αποτελέσματα που έχει οδηγηθεί ο πλανήτης, το σύμπαν, η γη, η χώρα ολόκληρη. Οπότε, τι συμπέρασμα βγάζουμε για τους Αμερικανούς? Όπως επί Τσίπρα ήταν Σιριζέοι όλοι οι Αμερικανοί. Σιριζέοι όλη η Αμερικανική πρεσβεία. Και μια και μιλάμε για Αμερικανική πρεσβεία, που είναι οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, τους οποίους εγώ ποτέ δεν είδα σαν εχθρούς, βέβαια, να εξηγήσω. Εγώ τους συμβλέπω πάντα σαν ηλίθιους. Εγώ πιστεύω οι Αμερικανοί ότι είναι ηλίθιοι. Εδώ Ελληνοφρένεια λοιπόν με τους ηλίθιους Αμερικανούς. Ο Βασίλης Λεβέντης τους αποκαλεί έτσι. Εμείς έχουμε άλλη άποψη, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία η δική μας άποψη. Σημασία έχει η άποψη του Βασίλη Λεβέντη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα σήμερα, 28 Απριλίου. Με την επικαιρότητα να περιμένει το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε από εκεί και πέρα να οι πληροφορίες που μέχρι τώρα τις συζητούμε σαν είδηση να γίνουν είδηση, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν και κάτι δημοσιεύματα με την χαλάρωση των μέτρων στη Γερμανία και σήμερα κάναν αποτίμηση ότι δεν έχουν πάει και τόσο καλά, ότι έχουν αυξηθεί οι δείκτες επειδή είχαν χαλαρώσει πριν 15 μέρες και σκέφτονται και εκεί τι να κάνουν. Είναι ένα μπερδεμένο θέμα έτσι κι αλλιώς. Οπότε φεύγουμε από αυτά. Θα πάμε λίγο πίσω, γιατί η μέρα έχει και ποια μέρα δεν έχει σε αυτόν τον τόπο υπενθύμηση. Η σημερινή όμως υπενθύμηση είναι ελαφρώς ιδιαίτερη. Δεν είναι και πολύ γνωστή στον κόσμο, αλλά εκπέμπει ένα μεγαλείο. Είναι 28 Απριλίου του 1944. Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «Η μάχη στο κάστρο του Ημιτού». Ημιτό, όταν λέμε το προάστιο, όχι το βουνό που είδε ο Κυριάκος στον εξωγήινο, πιο κάτω μετά την Ηλιούπολη είναι ο Ημιτός. Σήμερα είναι Δάφνη Ημιτός, είναι Δήμος. Εκεί λοιπόν γράφτηκε το 1944, ενώ ψιλοέφευγαν οι Γερμανοί, αλλά ήταν πολύ πιο σκληροί στο τέλος τους. Φαινόταν ότι χάνουν τον πόλεμο και είχαμε διάφορα εκτελέσεις, περιστατικά και εδώ και αλλού. Γράφτηκε λοιπόν εκεί μια από τις πιο λαμπρές σελίδες του αγώνα του λαού της Αθήνας και της νεολαίας της Αθήνας κατά των κατακτητών αλλά και των τάγματασφαλιτών, των γνωστών συνεργατών των Ναζί. Τρεις νεολαίοι ελασίτες της Αθήνας, ο Δημηρίτης Δημήτρης Αυγέρης και οι μαχητές Κώστας Φολτόπουλος και Θάνος Κιοκμενίδης, αντιμετώπισαν 7 ολόκληρες ώρες, επί 7 ολόκληρες ώρες, με τα ατομικά τους όπλα σε ένα σπιτάκι στον Ημιτό, 200 χιτλερικούς που ήταν απ' έξω και ταγματασφαλίτες, αλίμονο. Ήταν και Έλληνες που πάλευαν μαζί με τον κατακτητή κατά των Ελλήνων, που αγωνιζόντουσαν κατά του κατακτητή. Τους προξένησαν πολύ μεγάλες απώλειες και οι τρεις, αυτά τα τρία παιδιά, και στο τέλος έπεσαν στο πεδίο της τιμής. Όπως διαβάζουμε, ένα χρόνο μετά έκανε ένα αφιέρωμα ο τότε ριζοσπάστης, το 1945, και γράφει, θα σας διαβάσω χαρακτηριστικά γιατί πρέπει να μπούμε στο κλίμα λίγο, έχει μια αξία. Αυτό το σπιτάκι υπάρχει και σήμερα. Δεν τα γράφει ακόμη αυτά ο ριζοσπάστης, θα σας το πω σε λίγο. Βρίσκεται στην οδό Αγραίων 47 και γράφει απ' έξω, δεν ήταν κάστρο, μα άντεξε σαν κάστρο. Έτσι έχει μείνει και το ότι είναι κάστρο. Ένα μικρό σπιτάκι από αυτά τα προσφυγικά που είχε, υπάρχουν ακόμα στην συγκεκριμένη περιοχή. Γράφει λοιπόν ο ριζοσπάστης ένα χρόνο μετά. Μετά 2,5 ώρες στις 12:30 είχαν τελειώσει τα πυρομαχικά του Αυγέρη και οι σφαίρες του συντρόφου του δεν έκαναν τον τουφέκι του. Δεν έκανα στο ντουφέκι του. Πήρε την απόφαση και όρμησε μέσα στη φωτιά την ηρωική έξοδο. Τον πήραν βροχή σφαίρες και έπεσε φωνάζοντας να μην πέσει το πιστόλι μου στα χέρια των βαρβάρων. Προς στιγμή, επιτιθέμενοι Γερμανοί και ταγματασφαλίτες νόμισαν ότι το κάστρο, σε εισαγωγικά αυτό το μικρό σπιτάκι, είχε πέσει. Μα άλλοι δύο ηρωικοί μαχητές, οι 17χρονοι Κώστας Φολτόπουλος και Θάνος Κιοκμενίδης, ο Αυγέρης ήταν 18 χρονών, είχαν ακόμα πυρομαχικά και ανάγκασαν τον εχθρό να υποχωρήσει με απώλειες. Η δυσανάλογη μάχη συνεχίστηκε και άλλες δύο ώρες. Γύρω στις 2.30 έμεινε και ο Κιοκμενίδης χωρίς πυρομαχικά, πετάχτηκε στην πόρτα μεθυσμένος από τη μάχη και φώναξε: «Τους φάγαμε, παιδιά. Ζήτω η Ελλάδα μας». Και με την Ελλάδα στα χείλη ξεψύχησε και το δεύτερο παλικάρι. Τελευταίος είχε μείνει μέσα να συνεχίζει τη μάχη ο Φολτόπουλος, ένα συνεσταλμένο αγόρι, σας διαβάζω από το ρεπορτάζ της εποχής, από το αφιέρωμα της εποχής, που όπως και ο Κιοκμενίδης ήταν μαθητής. Και ο Κιοκμενίδης ήταν μαθητής. Οργανωμένοι και οι δύο λόγω ηλικίας στην ΕΠΟΝ και στον Εφεδρικό Ελλάς. 17, 18 και 16 χρονών ήταν οι τρεις τους. Αυτό το 18χρονο αγόρι κράτησε για άλλες δύο ώρες μακριά από το κάστρο τους επιτιθέμενους. Οι απ' έξω δεν ήξεραν τι συμβαίνει, ποιοι είναι μέσα. Νόμιζαν ότι είναι πάρα πολλοί. Ήταν μόνο τρία παιδιά. Έτσι λοιπόν, στο τέλος βγήκε έξω και ο Φολτόπουλος και κρατήσει, λένε εδώ και οι πληροφορίες, είχε κρατήσει την τελευταία σφαίρα για τον εαυτό του. Περίπου στις 5 το απόγευμα, μετά από 7 ώρες μάχη, οι Γερμανοί στρατιώτες και 2-3 τσολιάδες μπήκαν μέσα στο σπίτι, περιμένοντας να βρουν καμιά εκατοστή πτώματα. Και εκεί βρήκαν μόνο τους τρεις ήρωες, νέους, ούτε καν 20άριδες, και συνειδητοποίησαν ότι είχαν νικηθεί από τρία παιδιά. Σύμφωνα με τον Αχιλέα Βαφιάδη, μια άλλη μαρτυρία, ο επικεφαλής της Φρουράς, Γερμανός υπαξιωματικός, περιεργάστηκε σιωπηλός τα τρία πτώματα και ακούγεται να δίνει το πρόσταγμα: «Παρουσιάστε». Η Φρουρά, οι Γερμανοί, παρουσιάζει όπλα αποδίδοντας τιμές στους ηρωικούς νεκρούς και αποσύρεται συντεταγμένη, ενώ οι τσολιάδες οι δικοί μας, του Πλιτζανόπουλου, του περίφημου, ταγματασφαλίτη τότε, είχαν αποσυρθεί πολύ πιο πριν. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Κάθε χρόνο την τιμάει εκεί η περιοχή, σε ένα μικρό δρομάκι, ένα μικρό σπιτάκι, το οποίο είναι κάστρο πραγματικό. Απ' έξω έχει και τις φωτογραφίες των θυμάτων, γράφει και των νεκρών ηρών, όχι θυμάτων, αλλά κυρίως νεκρών ηρών. Έχει γράφει και την ιστορία. Αν θέλετε, περάστε. Νομίζω θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις. Αν δεν είναι και καραντίνα, πάντα γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. 16 χρονών ο ένας, 17 ο άλλος. 18 ο τρίτος, το τραγούδι του Τζαβέλα αναφέρεται σε ένα 19χρονο. Στη σαύρα, στη σχολή ή την ώρα. Η Νατάσα Παπαδοπούλου τραγουδάει. Είναι η σύντροφος του Πάνου Τζαβέλα. Είναι από τους δίσκους του Πάνου Τζαβέλα. Και εγώ τους ανακάλυψα. Είπαμε, είχαμε άσχημα παιδικά χρόνια κάποιοι, πολύ ιδιαίτερα. Τους ανακάλυψα εκεί στα 18-19 και αυτό το τραγούδι το άκουσα εκείνη την ηλικία και νόμιζα ότι με αφορούν όλοι οι στίχοι. Όλο το περιεχόμενο του τραγουδιού ήταν γραμμένο για μένα με εκείνη την. Όχι πριν 5-6 χρόνια, όχι πολύ παλιά, μην φανταστείτε. Δεν έχουν περάσει και πολλά από τα 19. Εδώ Ελληνοφρένεια. Πάντως, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνία, σας περιμένει μέσα. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού και της εκπομπής. Βλέπουμε εδώ τα μηνύματα που στέλνετε. Ο Δημήτρης Κύρκος είναι στον ήχο. Με τον πρώτο λαό, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Να δεις τώρα, φίλε, το επόμενο σενάριο ποιο θα είναι. Ποιο θα είναι, να είμαστε όλοι πάνω στα ντάτσουν, σαν στις αρκούδες, να τραγουδάμε στις γειτονιές. Καλά, αυτό έγινε ήδη, εντάξει. Όχι, έγινε ήδη από έναν. Τώρα θα είναι νόμος, θα μείνει. Θα μείνει, άμα έγινε από έναν, θα μείνει. Τέλειο, θα πάω να βρω αρκουδιάρι. Πιέζονται τώρα οι Μητροπολίτες και η Εκκλησία να πούμε να ανοίξουν ναοί. Βέβαια να ανοίξουν ναοί. Αν όλοι οι πιστοί του κούλι πάνε γύρω-γύρω να δουν την πρωτοψάλτη, γιατί να μην ανοίξουν και οι πιστοί οι άλλοι. Θα γεμίσουμε πιστηρλίκια δηλαδή. Θα ανοίξουν μαζί και τα ταμιά και θα αρχίσουν. Δεν κάναμε Πάσχα εμείς και ελπίζουμε. Για να ανοίξουν τα τζαμιά και ισλαμοποιείτε την Ελλάδα και θα αρχίσουν όλες τις μαλακίες τους. Α, ναι, και αυτό. Και αυτό. Ισχύει και αυτό. Οι ίδιοι που θα πιέζουν να ανοίξουν να είναι. Τέτοια μαλακία, δηλαδή. Ναι, ατελείωτη. Ναι, και εγώ εκπλήσωμαι, αποκλείεται αυτό. Κούκλε μου. Έλα, μάνα μου. Αγάπη μου. Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Πέσαν όλοι ρε φίλε στην πρωτοψάλτη να πούμε να τη φάνε, να τη φάνε. Τι να πω, ρε φιλαράκι. Η κοπέλα βρήκε μια έξοδο να πούμε να βγει, να πούμε χωρίς να στείλει ούτε μήνυμα ούτε ταυτότητα και πήγα να τη φάνε, να πούμε. Τι είναι αυτή εδώ, ρε. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ήταν πάνω από 1,5 μέτρο στην ταλίκα. Α, αυτό ήτανε. Αυτό είναι, δεν είναι. Και ότι έχουν πει στα αυτοκίνητα μπαίνει ένα άτομο. Άλλο ένα άτομο. Α, όχι. Βέβαια για ταλίκα δεν είχαν πει. Δηλαδή, άμα η ταλίκα ήταν κλειστή και ένα δουλέμπορο μετέφερε πρόσφυγες, θα ήταν οκ. Okay, στιβαγμένους όμως. Και τώρα να πούμε και βγήκαν και οι δημοσιογράφοι τώρα να πούμε φουλ στην πρόκληση από το πρωί. Τώρα να πούμε να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσαν να ξυνάπνουν να πούνε κάτι άλλα σοβαρά θέματα που μαστίζουν την κοινωνία, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Όπως. Όπως να πούμε 1,002 πράγματα. Ανεργία. Α, 1,002. Τα σπίτια. Ποια ανεργία, παιδί μου, γι' αυτό βάλαν τέτοια. Για να μην πούνε για την ενεργία, μην πούνε για τα τζιζ. Πάντως να σου πω, εγώ περιμένω από μέρα σε μέρα, περιμένω Γαϊτάνο σε φορτηγάκι. Να μου το θυμηθεί, αδερφέ. Άντε, μάνα μου, επιτέλους. Επιτέλους και με δύο ραζοφόρους να πετάνε τα λιβάνια. Αυτό μάλιστα. Απόστολε, έχω μια καρότσα ακριβώς σαν αυτή που κυκλοφορούσαν το Σάββατο. Άντε ρε παιδί μου, και έψαχνα καρότσα να πάω να κάνω το γύφτο. Έλα, θα με ντύσεις εμένα αρκούδα. Λοιπόν, και θα με πάρει, θα με φέρει γύρω στην Αθήνα να δω τι θα πει ο Χαρδαλιάς. Για αυτούς τους ηλιθίους επιτρέπεται εμείς οι άλλοι κλεισμένοι μέσα. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Είδες τι έκανε αυτός ο ιός, ο κορονιός. Τι έκανε αυτό, μας κατάντησε να μην μπορούμε να ερεμήσουμε σπίτι μας, να περνάει, να αγκαρίζει πρωτοψάλτη από κάτω. Να μας θυμίζει ότι είναι ακόμα ζωντανή. Αυτή την καούρα είχα. Όχι, την δεξιά, στη δεξιά έγινε στρίβει αριστερά. Και το πόπολο πηγαίνει straight στο πεζοδρόμιο δεξιά. Πολύ μπέρδεμα, ρε φίλε. Εσύ που σε ελληνοπαίδεια, πώς το εξηγείς. Δεν το εξηγώ. Έλα, ρε, γιατί δεν κάνεις και εσύ ένα σποτάκι για τον κορονοϊό, ρε. Μπορεί να μου πεις. Τι να πω, μένουμε σπίτι, όχι, μένουμε σπίτι, μένουμε δίχως σπίτι. Μένουμε δίχως σπίτι γιατί ξεκινάνε και οι πληστηριασμοί να τελειώνουμε. Μένουμε χαρτόκουτο. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και. Μένουμε χαρτόκουτο. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε. Αλλά θα βγάλεις τα παπούτσια σου, γιατί ο Σπύρος το ξέχασε και το κουβαλάει μέσα στο σπίτι του τον κορονοϊό με τα παπούτσια του. Α, παπα του σχαμένο. Για εκατομμύρια δίνουν, ρε. Πάρτε και σκαναφάγκο, ρε. Όνομα της Παναγίας. Τες πρωτοψάρτε κατάφερε μια χαρά και τις ετοιμάζουν και στολές με ρεύμα για τα 200 χρόνια λέμε αύριο. Τι 200 χρόνια άλκης πρωτοψάλτη. Ναι, δεν αντέχω άλλο. Βέβαια θα τραγουδάει αυτή για τα 200 χρόνια με απελευθέρωση. Α, αυτά τα 200 θα χρόνια. Και εκεί θα έχουν πρωτοψάλτη. Έλεος. Έλεος. Μιλημένα όλα ήταν αποστόλη μου. Το νιόνιο τόσο γλύψιμο γιατί δεν τον έβαλε. Αυτό με τσατίζει. Για πέ μου ρε παιδί μου αυτό το νιόνιο. Ναι, μόνο με ένα πιάνο τον έβαλε. Ξέρω τι θα σου πω ρε. Δεν ξέρω, ίσως ήταν καλύτερη. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρες μου. Παιδιά, σας έχω βαρεθεί όλους, με έχετε κουράσει. Μένετε στο σπίτι και ακούστε με προσεκτικά τι θα σας πω. Είμαστε 24 ώρες το 24ωρο μέσα και δώσ' του παλμό και τραγούδι. Τραγούδι, το δωράκι παρατούρι, το δωράκι παρατούρι, συνέχεια. Πρώτον, όχι κοινωνικότητες δεξιά-αριστερά. Παιδιά, μας πιάνει η εθνικιστική έξαση. Ναι. Λίγο ψυχραιμία να πω. Ναι. Δεύτερον, όχι baby-sitting στα εγγόνια. Θα μου πείτε τώρα οι γιαγιάδες, Σπύρο μου, αυτό είναι δύσκολο. Παρανομία και εμένα μου αρέσει. Εγώ από παρανομία. Τρίτον, μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας. Αυτό το είπε και ο Μαξ, το είπε και ο Έγκε. Μαύρα κοράκια με νύχια γάμψα. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρες μου. Φασισμός στην καθημερινή μας ζωή δεν επιτρέψει να περάσει. Είναι η νέα διαφήμιση μετά από το σημερινό διάγγελμα. Βέβαια έχει αντιφάσεις. Μέσα τη μία μας βρίζει, την άλλη δεν θέλει να μας βλέπει, την άλλη μας δίνει οδηγίες, την άλλη δεν θα περάσει ο φασισμός, αλλά μας λέει να μείνουμε μέσα. Όλο μαζί αντικατορπτρίζει την κυβερνητική πολιτική από εδώ και πέρα και διάθεση, γιατί υπάρχει μια αμφιθυμία γενικότερα. Επειδή μάλλον δεν έχουν και τα δεδομένα του ιού, δεν ξέρουν τι ακριβώς πρόκειται να γίνει ή και για άλλους λόγους δεν είναι της παρούσης. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο κύριος Ιωάννης, παρακαλώ αν μπορείτε να επαναλάβετε το δρόμο στο Δήμο Ημιτού που βρίσκεται το κάστρο των Τριών Ηρών. Είναι η οδός Αγραίων 47, ΑΙΟΤΑ ΩΜΕΓΑ, οδός Αγραίων 47, περάστε. Δείτε, σκεφτείτε, καθίστε λίγο, κοιτάξτε προς τα έξω τι έβλεπαν τα παιδιά, οι τρεις νέοι τότε. Κοιτάξτε από απέναντι προς αυτό τι έβλεπαν οι Γερμανοί, ένα μικρό σπιτάκι, δεν ήξεραν τι ακριβώς συμβαίνει μέσα. Γενικώς όλα αυτά είναι ωραίο να πηγαίνει κανείς, να κάθεται να κοιτάει και να φέρνει τις εικόνες του τότε, της στιγμής εκείνης και αν μπορεί και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών και ήταν και πάρα πολύ και πολύ μεγάλη όπως ακούσαμε παρά το ότι οι ηλικίες τους ήταν 16, 17 και 18 χρόνων. Μετά από αυτά, τίτλοι από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Μετά την πολύ επιτυχημένη εμφάνιση της Άλκης της Πρωτοψάλτης στην καρότσα της Νταλίκας, αρχίζει εμφανίσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ο Πρωθυπουργός και Σωτήρας ημών Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός μας αποφάσισε να περιοδεύσει στις γειτονιές της πρωτεύουσας, ανεβασμένος στη γνωστή καρότσα, απευθύνοντας διαγγέλματα, θέλοντας έτσι να έρθει κοντά στον πολίτη και να στείλει μήνυμα νίκης και αισιοδοξίας. Δίπλα από τον Πρωθυπουργό μας να βρίσκεται και ταχυδακτυλουργός πραγματοποιώντας τα μαγικά του με λαγούς και πριόνια, κρίθηκε ως υπερβολική. Με τη σειρά του ο Αλέξης Τσίπρας και βλέποντας την τεράστια επιτυχία της Άλκης της Πρωτοψάλτη πάνω στην καρότσα, θέλησε και ο ίδιος να επαναλάβει το εγχείρημα. Προσπαθώντας όμως να διαφοροποιηθεί, δεν θα ανέβει σε καρότσα Νταλίκας αλλά σε Βέσπα, θέλοντας έτσι να αποδείξει τη ζωτικότητά του και τη δυνατότητά του να πραγματοποιεί τολμηρές κινήσεις. Ανεβασμένος όρθιος στη σέλα της Βέσπας και κρατώντας το μικρόφωνο, θα στυλιτεύσει την κυβερνητική πολιτική, περιοδεύοντας τους δρόμους της Αθήνας φωνάζοντας «Go back, Madame Nosso! Go back, Mr. Coronoios!» Λεπτομέρειες σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων έδωσε η κυβέρνηση. Αναλυτικά, οι καφετέριες θα ανοίξουν στις 20 Μαΐου, έχοντας τοποθετημένα τα τραπέζια τους σε απόσταση 15 μέτρων το ένα από το άλλο. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι μια καφετέρια της πλατείας Κολονακίου για να αναπτύξει τα τραπέζια της θα χρειαστεί χώρο μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Μια άλλη από το Παγκράτη θα πρέπει να φτάσει μέχρι το Χίλτον. Το μέτρο κρίθηκε ως ρεαλιστικό, ενώ οι ελάχιστες φωνές που επισημαίνουν την τάχα μεγάλη απόσταση και το γεγονός ότι όλη η Αθήνα θα γεμίσει τραπέζια κρίθηκαν ως υπερβολικές. Αντίστοιχες είναι και οι αποφάσεις για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Κάθε μαθητής θα πρέπει να απέχει από τον άλλον τουλάχιστον 14 μέτρα. Πράγμα που σημαίνει ότι τα θρανία θα βγουν εκτός σχολικών μονάδων και θα διασπαρούν σε όλη την Αθήνα. Η πρόταση του Κυριάκου Βελόπουλου να μεταφερθούν τα θρανία και οι μαθητές σε ακατοίκητα νησιά κρίθηκε ως ανεφάρμοστη. Προσωρινά. Καιρός να ανέβουμε όλοι σε έναν ντάτσουν και να περιφερόμαστε σαν αρκούδες στα στενά της Αθήνας. Αλλά τα ντάτσουν να τηρούν αποστάσεις το ένα από το άλλο, δύο μέτρα τουλάχιστον. Τώρα που ακούγαμε αυτές τις σουρεαλιστικές ειδήσεις από το Μπαλούρδο, οι Ιταλοί έχουν φτιάξει ένα κείμενο που λέει τα 20 πράγματα που έχω καταλάβει από τον κορονοϊό. Έχει μεταφραστεί, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, σας τα διαβάζω. Τα 20 πράγματα που κατάλαβα σχετικά με τον κορονοϊό. Πρώτον, δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι για κανένα λόγο, αλλά εάν πρέπει να βγεις, τότε μπορείς να βγεις. Δεύτερον, όλα τα καταστήματα κλειστά εκτός από τα ανοιχτά. Τρίτον, δεν πρέπει να πηγαίνεις σε νοσοκομεία εκτός αν πρέπει να πας. Δεν μπορείς να πας και στο γιατρό αρκεί να μην είσαι πολύ άρρωστος. Τέταρτον, όταν βγεις θυμίσου σου τη βεβαίωση μετακίνησης που είναι αντισυνταγματική αλλά και υποχρεωτική. Εάν δεν την έχεις, ωστόσο, δεν έχεις πρόβλημα γιατί μπορεί να τη συμπληρώσεις επιτόπου αν και εφόσον γίνει έλεγχος. Οι Ιταλοί τα γράφουν αυτά, αφορά και την Ελλάδα βέβαια. Είναι ο παραλογισμός που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Πέμπτον, οι μάσκες είναι άχρηστες, αλλά το να φοράς μία μπορεί να σώσει τη ζωή. Έκτον, τα γάντια δεν θα σε βοηθήσουν, αλλά μπορεί και ναι. Έβδομον, αυτός ο ιός θα εξαφανιστεί το καλοκαίρι, αλλά ίσως και να παραμείνει για πάντα. Όγδον, θα πρέπει να παραμείνουμε κλειδαμπαρωμένοι έως ότου φτάσουμε στην ανοσία γέλης, που σημαίνει ότι πρέπει να μολυνθούν όλοι, αλλά παραμένοντας κλειδωμένοι στο σπίτι τους. Ένατον, ετοιμάζουν εμβόλιο για να μας εφοδιάσουν με αντισώματα για έναν ιό που αλλάζει συνέχεια και δεν δημιουργεί αντισώματα. Εν τω μεταξύ, όσοι έχουν αναρρώσει δεν θα αρρωστήσουν ξανά, αλλά μπορεί και ναι. Δέκατον, ο ιός δεν επηρεάζει τα παιδιά εκτός από αυτά που αρρωσταίνουν. Είναι τα των Ιταλών, τα 20 είμαστε στα 10, τι έχουμε καταλάβει από τον κορονοϊό. Ενδέκατον, τον ιό τον πήραμε από τα ζώα, αλλά τα ζώα δεν μπορούν να κολλήσουν. Εκτός από τη βελγική γάτα που βγήκε θετική το Φεβρουάριο και μάλλον επειδή δεν έχει διαβάσει τα σχετικά διατάγματα. 12. Όταν αρρωσταίνεις έχεις πολλά συμπτώματα, αλλά μπορεί επίσης και να αρρωστήσεις χωρίς συμπτώματα. Μπορεί επίσης να έχεις κάποια συμπτώματα χωρίς να είσαι άρρωστος ή να είσαι μεταδοτικός χωρίς να έχεις συμπτώματα. Ό,τι προτιμήσει ο κάθε άρρωστος. Και άριστος θα μπορούσαμε να βάλουμε εμείς εδώ. 13. Για να μην αρρωστήσεις πρέπει να τρως υγιή διατροφή και να ασκείσαι. Μια κούρσα 10 χιλιόμετρων σε ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων αναζωογονεί και αναπτύσσει τη φαντασία. 14. Είναι όμορφα να αναπνέεις καθαρό αέρα, αλλά αν δεν έχεις κήπο ή μπαλκόνι, ξέχασέ το. 15. Μπορείς να παίρνεις φαγητό πακέτο από το εστιατόριο στο σπίτι, το οποίο ωστόσο μπορεί να το έχει παρασκευάσει άτομο που δεν φορούσε μάσκες ή γάντια. Επομένως, καλύτερα να αφήνεις το φαγητό έξω για 3 ώρες να απολυμανθεί, εάν δεν έχεις σκύλο που μπορεί να το φάει. 16. Ο ιός παραμένει ενεργός σε διαφορετικές επιφάνειες για 2 ώρες. Όχι, 4 ώρες. Πώς λες, 6 ώρες. Έλα, ποιος προσφέρει τα περισσότερα. Παίζουν και αυτοί, οι Ιταλοί και όλοι βέβαια, με τις αντιφατικές και αντικρώμενες δηλώσεις των ειδικών. Και εδώ και στην Ιταλία και παντού. 17. Στα 20 τελειώνει. Ο ιός εξαπλώνεται στον αέρα για 1 μέτρο. Μερικές φορές 2, αλλά αν υπάρχει άνεμος, ίσως περισσότερο. 18. Έχεις την υποχρέωση να παραμείνεις κλειστός στο σπίτι με την οικογένειά σου, αλλά δεν πρέπει να κυκλοφοράς με την οικογένειά σου σε αυτοκίνητο. 19. Δεν έχουμε καμία θεραπεία εκτός από ένα φάρμακο κατά των ρευματισμών και ένα κατά της χολέρας και του έμπολα, θα συμπληρώσω εγώ. Η επιστήμη έχει κάνει μεγάλα βήματα. Και 20. Αυτός ο ιός είναι θανατηφόρος, αλλά όχι πάρα πολύ. Ίσως να οδηγήσει σε παγκόσμια καταστροφή. Αυτά λοιπόν γράφουν οι Ιταλοί, το μετέφρασαν, το διασκεύασαν και λίγο εδώ οι Έλληνες, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η καραντίνα τα έχει κάνει όλα αυτά, μετά από τα πολύ έξυπνα ιταλικά και ελληνικά. Έλληνας λαός ακολουθεί τώρα. Ναι. Ναι, παρακαλώ, τα παραπολιτικάκι. Ναι, ναι. Καλή σας μέρα. Μπορώ να κάνω μια ανακοίνωση, παρακαλώ. Παρακάτε. Ο αδερφός μου πήρε η ώρα 10 και 20 ένα ταξί από τη πιάτσα εκεί στον Σταυρωμένο, στο Εργάλιο. Και πήγε στο νεκροταφείο, στο τρίτο νεκροταφείο. Αυτό μου λέτε δύο παρανομίες καραμπινάτους τώρα, έτσι. Και ταξί και νεκροταφείο, μάλιστα. Πήρε το ταξί για να πάει στο νεκροταφείο, κυρία μου. Έστειλε μήνυμα? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Α. Το κινητό. Έχασε το κινητό μέσα στο ταξί. Καταλάβατε. Mm-hmm. Αν μπορείτε να κάνετε μια ανακοίνωση, όποιο ταξιδιτή, αν βρει το κινητό, είναι ένα μαύρο κινητό. Μαύρο, πώς έτσι. Μισό λεπτάκι τώρα. Στο νεκροταφείο ήταν παράνομο που πήγε και το ταξί που πήρε. Γιατί? Τι γιατί, έστειλε μήνυμα για να πάει νεκροταφείο. Είχε το χαρτί μαζί του. Υπάρχει τέτοια επιλογή στο χαρτί, πάω να πληρώσω, κηδεία λέει γάμος. Έκανε έγκλημα, δεν το κατάλαβα. Ω, έγκλημα δεν λέω ότι είναι έγκλημα, αλλά 150 ευρώ είναι. Ωραία. Μήπως δεν το θέλει το κινητό τελικά, μήπως θα πάρει καινούριο με αυτά τα λεφτά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τώρα εξηγούνται όλα. Εκεί ψηλά στον Ημιτό που ανέβηκε ο Μητσοτάκης και είδε τον εξωγήινο. Τι του είπε, να κλειστούμε όλοι σπίτι, στο διάλογο κολοεξωγήινε. Ή του έδωσε τον ιό, να. Α, μπράβο, του έδωσε το φτυχιό ο εξωγήινος. Πρόσεξε τι έγινε. Μετά πήγε ταξίδι στην Κίνα ο Μητσοτάκης. Τίποτα δεν είναι έτσι, εξηγούνται όλα σου λέω. Πήγε ταξίδι στην Κίνα, το έδωσε στον Κινέζο. Ο Κινέζος του ξέφυγε του Κινέζου, πήγε σε όλο τον κόσμο. Θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης, θα τις κερδίσει. Έλα, πάλι καλά. Από Ολλανδία τηλεφωνώ και φοβόμουν να μπέσω πάνω στον προηγούμενο. Να περδέψω τις ώρες. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, λέγε. Εδώ μας ενημερώνεται όμως για τις τράπεζες. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Γιατί οι τράπεζές μας περνούν δύσκολες ώρες τώρα, όπως ξέρουμε. Οι τράπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Μήπως να στέλνουμε χρήματα να παίρνουν περισσότερα 3 ευρώ, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Μήπως αν γίνεται, αν έχει την ευγενή καλοσύνη. Ναι, ναι, να στέλνουμε πολλά 3 ευρώ. Αλλά ξέρει τι γίνεται όμως, ρε παιδί μου. Οι δημοσιογράφοι γαμώ το δεν το ξέρουν ότι σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχουν αυτά τα 3 ευρώ να το ρωτήσουν. Υπάρχουν κάτι εκατομμύρια στη μέση, ξέρει, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην το έχουν υπόψη του δημοσιογράφοι και αφού δεν το έχουν, δεν ρώτησαν. Λυπάμαι. Μπορείτε να μου πείτε αν του κόψουμε και τι χρεώσει, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Γεια σου φίλε Αποστόλη που δεν έχεις σαν πιστόλι. Αυτό είναι αλήθεια. Δίκανο. Δεν με έδωσε εγώ ποιος είμαι, ο Γιάννης είμαι. Έχετε παγωθεί με το Μισοτάκι, έχετε φάει τα μισακά σας, είναι ηγέτης, το λέγαμε Τέρι Χρυσό. Αυτό έχουμε, σκάσε από τη σίλια. Γουρλωμάτι τον λέγαμε, είναι ηγέτης, πάει και τελείωσε. Να φάτε τα μισακά σας. Θα τα φάμε, αλλά και αυτά δεν ξέρω αν βοηθούν, άμα είναι αντιξοδιωτικά. Είμαστε οριακά τώρα μετά το Πάσχα. Τι να πω, ρε, τι να πω, δεν έχει καβαλήσει, λέει το καλάμι. Όπα, που στο γέρο ζει! Γεννημένο πάνω στο καλάμι, ρε! Άκου, δεν το έχει καβαλήσει. Ο γέρο πάντα ζει. Ο γέρο ήταν στο παλαιό Φάληρο. Ναι. Έστελνε τη γυναίκα του να ψωνίσει, ώστε να μην αρρωστήσει αυτό, να αρρωστήσει η γυναίκα του. Την άρπαξε η γυναίκα? Δεν την άρπαξε, αλλά ο γέρο προέβλεψε να αρρωστήσει εκείνη. Άντρα, μιλάμε άντρα με αρχή. Όχι, αρσενικό αλφα τώρα, όχι μαλακίε. Μα. Και τώρα τρει μέρε είμαστε στο πόρτο ράφτη μέχρι το καλοκαίρι να αρχίσουμε τα μπάνια μα. Α, τα μπάνια, ναι. Απαγορεύεται, ξέρει. Τα μπάνια του γέρου θα αρχίσουν. Ξέρει, γυρνάω από το μπάνιο. Ναι. Την αυλή έχει μια ντουζιέρα και κάνω παγωμένο ντουζ, ρε. Και τι, μικραίνει κι άλλο. 80 χρονών γέρο, τι πες. Μικραίνει κι άλλο μετά. Τίποτε, δεν υπάρχει, τίποτε πια πάει. Αυτό ξέχασε το. Ανύπαρκτο, ε. Αφού όταν κατουράω, βρέχω τα αρχίδια μου. Τόσο χάλια. Τόσο, ε. Ναι, ναι. Κολυμπάω οριζόντια όμω. Οι γέροι κολυμπάνε όρθιοι, ξέρει. Κουνάνε τα ποδαράκια του και τα χεράκια του και σιγά σιγά τσουπουτσουπουτσουπουτσουπουτσουπουτσουπου που πηγαίνουν. Εγώ φοράω μάσκα, πέδιλα, κάνω καταδύσει, πιάνω όστρακα, πιάνω στα πόδια. Καμμένο γέρο με μια πούτσα να, αλλά. Να, με μια πούτσα όρσε. Βγείτε στους δρόμους, πετάξτε λουλούδια, χαρμόσυνα νέα, οι καμπάνες να βαράνε. Είναι ο Άδωνης, ο οποίος θυμόσαστε, μια από τις χαρακτηριστικότερες δηλώσεις εποχής κορονοϊού είναι ότι θα σας δίναμε 5.000, αλλά επειδή είναι όλα κλειστά, τι να τα κάνετε. Τώρα που ανοίγουν όμως όλα, από Δευτέρα, τα μικρά μαγαζιά, ας δώσουν τα 5.000. Αν όχι 5, 2. Ας το κάνουμε λίγο πιο εύκολο για την κυβέρνηση. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με ιδέες, όχι αστεία, και προτάσεις για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Μας ακούτε ζωντανά στο ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Τώρα live, μετά σε κονσέρβα, όποτε θέλετε. Και στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official. Από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε, να πείτε τα δικά σας. Διάβασα εγώ ένα αστείο σατυρικό κάπως. Κειμενάκι από τους Ιταλούς που κυκλοφορεί, φαντάζομαι και σε άλλες χώρες και εδώ στην Ελλάδα. Τι ήταν να το διαβάσω. Αρχίσαν εδώ τα μηνύματα. Μας πάνε σε υποχρεωτικό εμβολιασμό κοροναϊού. Δείτε τι ψήφισαν. Λέει ότι θα μας εμβολιάσουν η μη συμμόρφωση στον νόμο. Αρχίσαν όλα τα τέτοια. Οι απόψεις, οι γνωστές, οι φοβικές και μια μέθοδος ερμηνείας για τα πράγματα, για την καθημερινότητα, για αυτά που βλέπουμε. Ότι δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά είναι αυτό που νομίζουμε ότι βλέπουμε και ότι αυτό είναι ο κανόνας και όχι αυτό που πραγματικά βλέπουμε και είναι μπροστά μας. Αρνείται το εγκέφαλος να δεχθεί αυτό που βλέπει και φτιάχνει μια δικιά του πραγματικότητα και πιστεύει αυτή που δεν υπάρχει, αλλά όχι αυτή που υπάρχει. Ευκλήδη Τσακαλώτος έχει σειρά τώρα. Εμείς έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα τι χρειάζονται οι εργαζόμενοι, ότι καλό είναι να παίρνουν οι εργαζόμενοι μόνο 500 ευρώ το μήνα, γιατί αλλιώς μετά θα παχαίνανε να με τους δίναμε περισσότερα λεφτά, επειδή δεν θα μπορούσαν να τα ξοδέψουν τίποτα άλλο. Μοντάζ ήταν αυτό, μην ταράζει τη ΣΥΡΙΖΑ ή μοντάζ. Τώρα θα ακούσουμε το κανονικό. Εμείς έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα τι χρειάζονται οι εργαζόμενοι και έχουμε κάνει μια ανάλυση γιατί χρειάζεται περισσότερο το σκόιλ ελκύκου. Αυτό και αυτό ήταν μοντάζ. Όλα ψέματα. Ό,τι ακούτε από εδώ, τα μισά και παραπάνω είναι ψέματα. Φτιάξαμε και διάφορα. Επειδή τοποθετήθηκε προχθές στη Βουλή ο Τσακαλώτος και ανακάτεψε το σκόιλ ελκυκού, αυτό που επίσης είναι μια φράση που έχει μείνει από τις μέρες της καραντίνας, και το βάλαμε να λέει διάφορα τέτοια. Τα ανάποδα, είπε ο άνθρωπος, ότι αν ήταν αυτή στην κυβέρνηση θα μοίραζαν λεφτά παντού όπως το έκαναν και με το μνημόνιο. Που χτύπησαν αλίπητα τη Μέρκελ, που η Ευρώπη χόρευε στα νταούλια τα δικά μας και όλα αυτά που ξέραμε, τα λέγανε, τους πιστέψαμε και τα εφάρμοσαν μέχρι τελευταία γραμμή και τέλεια. Ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης μιλάει στη Βουλή χτες και για να είναι εντάξει με τον εαυτό του, με τα μέσα ενημέρωσης και με το κοινό του, είπε το εξής. Είτε ο κύριος Σόλτς και ο κύριος Έξτρα είναι ανόητοι, είτε δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι το ευρωομόλογο είναι εποφελές για ολόκληρη την Ευρώπη. Νομίζω ότι η δική μας ανάλυση είναι η καλύτερη. Σας ευχαριστώ, εγώ θα επιστρέψω στην Αίγινα. Το λέω αυτό για όσους θέλουν πάλι να πνίξουν τη φωνή μου δημιουργώντας αθλειότητες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 4,5 είναι το πλοίο. Παρακαλώ, οργανώστε καλύτερα τη σκευωρία αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος θέλει να πνίξει τη φωνή του Βαρουφάκη? Ποιος είναι αυτός ο ανόητος που θέλει να πνίξει τη φωνή του Βαρουφάκη και οργανώνει σκευωρίες? Καλά κάνει ο άνθρωπος εδώ και λέει τα ωράρια αναχώρησης του πλοίου. Θα πάει πάλι στην Αίγινα, ήρθε, μίλησε στη Βουλή, ξανάφυγε, έρχεται και Πρωτομαγιά άλλωστε. Αλλά ποιος είναι αυτός ο ανόητος σε αυτόν τον τόπο που θέλει να πνίξει τη φωνή του Βαρουφάκη? Που αν ήταν νοήμονες αυτοί που κινούν τα νήματα, θα έπρεπε να είχαμε 10 Βαρουφάκη ιδές να μιλούσαν και να μην πνίξουμε καμία απολύτως φωνή. Είχε έρθει πριν μερικά χρόνια η Αλεξανδρόφ, η χοροδία, είναι η συνέχεια του Κόκκινου Στρατού, Αλεξανδρόφ λέγεται πια. Τα σύμβολα όμως τα έχει διατηρήσει, φυροδρέπανα στα καπέλα, στα μανίκια, στα γαλόνια. Η στρατιωτική χοροδία είχε στο μπάντμιντον, είχε δώσει μια παράσταση και είχαν τραγουδήσει εκεί και αυτό που θα ακούσετε τώρα το βάζουμε επειδή εκδόθηκε σε πιο καθαρό, με πιο καθαρό ήχο. Κάνει καριέρα αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω ποιοι το βγάλανε. Πάντως το είχαμε και παλιά εμείς, όχι τόσο καθαρό ήχος. Οπότε τώρα που ήρθε καθαρό, το ακούμε. Μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Τι έγινε, μάνα μου? Χάθηκα, ε. Χάθηκε, σε είχα, νόμιζα στο κόψανε. Σχεδόν. Εσύ, κανείς δεν κατάλαβε τελικά το σκόλι ελικίκου και το μπέτζι του νεόκτη τι είναι. Κάνε δυνατόν. Όχι, μήπως εσείς που έχετε το πιολαλιά εκεί πέρα τα πιάνετε. Θα σου πω τι είναι. Είναι ο κωδικός για το εμβόλιο του κορονοϊού, ρε φίλε. Α. Καταλαβες? Όχι. Αλλά πρέπει τώρα κάποιος να το σπάσει. Ούτε εγώ κατάλαβα. Α. Έλα να σου πω, δεν βρέθηκε όμως κανείς ρε σε αυτή τη χώρα. Κανείς ρε να πήρε για τον Κυριάκο, ρε. Ρε καθόμαστε και ξύνουμε τα αρχίδια μας όλη μέρα, ρε. Όλη μέρα, ρε. Καλά, εσύ, ό,τι και να ξύνεις, με αρχίδια νοιάζει τόσο μικρό που είναι. Αλλά κανείς δεν είπε ένα ευχαριστώ. Δεν τρέπεστε όλοι. Δεν τρέπεστε όλοι. Το λέω εγώ. Έχω τη γενναιότητα να πω ευχαριστώ. Σε ποιον όμως? Στον Κούλη. Γιατί? Γιατί μας έχει. Καθόμαστε. Ξύνουμε τα αρχεία μας. Καθόμαστε. Καθόμαστε. Μέσα στο σπίτι όλη μέρα. Βουλευτές καταντήσαμε πια. Έλεος. Κομμουνισμό έχει φέρει. Μας έχει κάνει όλους ίσους. Εμείς είμαστε πολύ περήφανοι ως ελληνική κυβέρνηση καταφέραμε να είμαστε ένα από τα 5-6 καλύτερα παραδείγματα υγειονομικής διαχείρισης στον κόσμο. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε και προχθές σε μια τηλεδιάσκεψη με τους 7 αρχηγούς κρατών με τα καλύτερα αποτελέσματα στον κόσμο. Γιατί επέλεξε να σώσει ανθρώπινες ζωές και όχι να κρατήσει ανοιχτή την οικονομία. Λοιπόν, για τις βλακίες που λέει ο Κυρανάκης, ο κάθε Κυρανάκης περί διάσωσης της ζωής και της οικονομίας, αυτό θα είναι καταρχάς το αφήγημα για όλο τον επόμενο χρόνο και 2 χρόνια. Αυτό είναι, το έχουμε ξαναπεί. Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβες. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, μας έβγαλε από τα μνημόνια και τώρα δεν ξέρουμε πώς να πούμε τα μνημόνια. Κάναν τα παλικαράκια, μας έβγαλε και θα μας βάλει ο άλλος. Κατάλαβες. Είναι μπες βγες. Είναι σαν το μπει και βγει και πάει να παίξει. Τέλος πάντων, για όποιον θέλει να δει κάτι σοβαρό σχέση με το τι κάνει η οικονομία και πώς η οικονομία ζωές. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα έχει βγάλει ο Ιωαννίδης, αυτός του Στάτφορντ, ο οποίος έχει βγει αρκετά τις μέρες, είναι και επιδημιολόγος. Και έχει βγάλει μια έρευνα τα προηγούμενα χρόνια κιόλας, που λέει ότι για κάθε χρόνο κρίσης οικονομικής στην Ελλάδα περίπου πεθαίναν 3.000 άνθρωποι εξαιτίας του στρες, των καρδιακών, των αυτοκτονιών, ως άμεσος αντίκτυπος των οικονομικών προβλημάτων. 3.000 άνθρωποι το χρόνο. Επί 10 χρόνια που έχουμε την κρίση είναι 30.000 άνθρωποι. Αυτό για όποιον λέει παπαριές ότι μας σώζουν τις ζωές. Γεια σου, Αποστόλη μου, εδώ Δόξα Δράμας. Γεια σου, Δόξα μου. Δεν θέλω να πω τα τετριμένα, πώς θα περάσατε και χρόνια πολλά και λοιπά. Και πώς περάσαμε, μωρή, γιατί λείψαμε, εδώ ήμασταν. Πώς περάσαμε, σπίτι όπως και τις προηγούμενες μέρες. Απλά ήταν με αρνή. Δεν πήγε στο χωριό. Ποιο χωριό μου να πάω, επιτρεπότανε. Τι σου, Άδωνη, που πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Σκέφτηκα να ντυθώ αρνή, φέτος τη γλίτωνε. Τι σου, Άδωνη, και πήγαινε στο χωριό. Ποιο θα σε έφτιαχνε, κανένα δεν θα σε έφτιαχνε, έλεγε. Σωστό και αυτό. Είστε κακεντρική. Το λέω για το Θήμιο, για σένα. Ο Θήμιο είναι. Η πρωτοψάλτη πήγαινε να διεκδικήσει εκεί για τους καλλιτέχνες και τον. Ναι, το είδαμε. Αν έκανε κάτι, διεκδίκησε για τους καλλιτέχνες. Έθεσε τα προβλήματα του κλάδου μας όλα. Έτσι ακριβώς. Πήγε γι' αυτό, αλλά εσείς δεν το αντιληφθήκατε. Δεν το αντιληφθήκαμε. Δεν ήταν εύκολο, η αλήθεια είναι. Δεν είναι. Είστε κακεντρική. Και φώναζε η κυρία Πρωτοψάλτη να ακούσουν οι θωμάδες. Ότι φώναζε. Αυτή την καρίδα την ακούσαμε. Ότι σε 5 μέρες πρέπει να βγουν από το σπίτι τους, γιατί πρώτα ανοίγουν τα υποδικοφυλάκια για να αρχίσουν οι πληστηριασμοί. Αυτό φώναζε. Θωμάδες βγείτε από τα σπίτια σας. Φτάνει τόσο που μείνατε μέσα. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Τώρα εξηγούνται όλα γιατί η κομματοσκυλίαση βλάπτει σοβαρά την υγεία. Ο Κιμούλης μετά το Τσερνομπίλ που παντρεύτηκε τη Δαπανάκη, μετά από 2 μήνες φάγανε τούρτα, λέει, με φράουλες. Ναι. Ακούγανε το κόμμα στη Σοβιετική Ένωση. Τούρτα με φράουλες, εγώ άλλο έχω ακούσει. Κατά με φράουλες. Τέλος πάντων, ναι, για πες. Ναι, με τούρτα, είπανε, λέει, τσάπια σήμερα. Μπορεί να. Α, τούρτα λέμε και του σκύλου, άμα κάνει πολύ, ναι. Να το διαχτεύσει ο Καλαμούκης, εγώ είμαι σίγουρα, εκείνη την εποχή έτρωγε φράουλες και μαρούλια. Γι' αυτό έχει καταντήσει έτσι όπως έχει καταντήσει. Απ' την αδιενέργεια. Γεια. Ό,τι να είναι. Γεια. Αποστόλη, έχω μια υποψία η οποία τίνει να μου γίνει βεβαιότητα ότι ο Κικίλιας στο βάφτωμα λέει. Το βάφτωμα λέει. Ναι. Ωραία, και τι έγινε. Δεν ξέρω, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι το φουντώνει λίγο, το κάνει και λίγο αντε το κούμπο. Μπα και μπερδευτεί κάποιο και τον περάσει απετυχημένο μπασκετμπολίστα. Δεν ξέρω, τώρα το κοιτάω και το λέω, μάλλον το βάφτωμα λέει. Βλέπω σκροτάφο εδώ πέρα. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Είναι και πιο αγενευτικό έτσι. Γιατί άμα είσαι αγενευτικό, γιατί δεν μην το κάνει. Ναι, πάντω πέρα την πλάκα είστε όαση. Πέρα από την πλάκα και εγώ αυτό λέω, είμαστε. Αποτελείται όαση στο ραδιοφωνικό. Γίγνεστε αυτή τη στιγμή. Το ξέρετε αυτό. Μπράβο σας.